Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satelingipun monggo kita tansah ndherek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndherei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan menika kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Inggih menika tafsir khusus bahas ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu ingkang dipun serat dening Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala, lan kita nganci wonten ing timbalanipun Allah subhanahu wa taala ingkang kaping 19 kasebat wonten ing surat Ali Imran ayatipun kaping 118. Lan wonten ing mriku Allah subhanahu wa ta'ala nimbali kula panjenengan sami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'alittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, sira aja ndadekake wong kepercayaan saka kalangan sak liyane sira dewi. La ya'lunakum khabala, mergo wong-wong kafir kuwi mau ora kendat-kendat, ora mandeg-mandeg anggone ngupayake nyilakake sira kabeh. Waddu ma'anittum, lan tansah padha ngarep-arep, tansah padha seneng kelawan perkara kang iso ndadekake sira kabeh cilaka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, lan temen wis katon permusuhan saka lambe-lambene wong kafir kuwi mau. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, ananging sejatine apa kang didelikke ana ing ati-atine wong kafir kuwi mau arupa permusuhan marang wong-wong kang mukmin kuwi luwih gedhe tinimbange sing katon ana ing lambe-lambene. Qad bayyana lakumul ayati, temen ingsun wis nerangake ayat-ayat iki mau kanggo sira kabeh ing kuntum taqilun, menawa sira kabeh padha paham. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala, kita imut malih napa ingkang dados rahasia saking timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang mukmin. Di antaranipun inggih menika napa indaruhum wa tahdhiruhum min kulli ma yuldihim au yaskihim. Inggih menika ngemotaken tiang-tiang mukmin saking sedaya perkawis ingkang dadosaken cilaka. Waha huwa ta'ala huna yunadihim liyamna'ahum wa yahrumahum alaihim ittikhadha bitanatin min ghairil mu'minina kal yahudi wan nasara wal musyrikin. Lan wontening ayat menika Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin kangge ngawisi, nglarang, ngaramaken saking napa ndadosaken tiang kafir niku dados tiang kepercayaan wong sing dipercaya. Allah Subhanahu wa taala ngawisi wonten ayat menika nggih tiang mukmin kok ndadosaken tiang kafir niku dados tiang sing dipercaya. Tiang kafir saking kalangan Yahudi, Nasrani utawi tiang musyrik sami mawon. Awin napa yattaliunahum ala bawatini umurihim wa asrari daulatihim. Awit tiang-tiang kafir wau saged mangertosi rahasia-rahasia urusan-urusanipun tiang-tiang mukmin. Rahasia-rahasia negaranipun tiang mukmin napa malih rahasia-rahasia ingkang sifatipun kemiliteran utawi sifatipun menika maliyah gegandengan kalian hubungan bondo donya. Pramila wonten ing perkawis menika niki wonten bahaya ingkang ageng sanget dumateng daulatil muslimah, dumateng negaranipun tiang mukmin. Qad yu'addi biha ila talashi ba'dal firqati wal hazimati wal iyadu billah min kulli syarrin wa su'in yusibul islam wa ahlahu wa daulatahum. Lan kadang-kadang kanthi perkawis menika saged dadosaken apa? Dadosaken nggih, dadosaken perkawis ingkang saged mecah belah tiang-tiang mukmin, saged dadosaken kekalahan dening tiang kafir dumateng tiang-tiang mukmin. Awit saking tiang kafir menika mangertosi rahasia-rahasianipun tiang-tiang mukmin. Pramila nggih kita tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih supados paring perlindungan dumateng kula panjenengan sami saking nopo saking sedaya perkawis ingkang saged dadosaken Islam lan ugi kaum muslimin lan ugi negaranipun kaum muslimin menika dados cilaka. Nah wonten mriki Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikun. E wong kang padha iman sira aja padha ndadekake bitanah kepercayaan wong sing dipercaya kuwi saka min dunikum saka sak liyane kalangane sira dewi. Iki menika ateges saking kalangan saklianipun tiang-tiang mukmin utawi saking tiang kafir. Lan bitona niku maknanipun man yattali'u ala bawatinil umuri wa khafayaha. Iki menika tiang-tiang ingkang saged mangertosi rahasia-rahasia urusan-urusan, rahasia-rahasia perkara-perkaranipun tiang-tiang mukmin. Nah, saking kalangan mindunina, saking kalangan saklianipun kula panjenengan sami ateges saking kalangan tiang kafir. Entah tiang kafir menika ahli kitab, Yahudi, Nasrani utawi tiang musyrik. Allah taala intinipun wonten ayat menika ngawisi. La tattakhidhu siraja ndadekake wong kafir kuwi dadi wong kepercayaan, wong kang padha sira percaya. Nika mboten pikantuk. Lan nalikanipun kita renungaken ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun wontenipun larangan utawi awisanipun Allah taala punika, Allah ngendika la ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Ay la yuksiruna fi ifsadi umurikum ankum bisattal wasaili tahta syiaril ilmi wal ma'rifah wan nushi wat taujih la ya'lunakum khabala ai ateges napa ateges tiang-tiang kafir menika mboten kendat-kendat mboten mandek-mandek anggenipun ngupayake ngrusak urusan-urusanipun tiang-tiang mukmin kanthi bisattal wasail kanthi wasilah sarana napa kemawon tahta syi'aril ilmi wal ma'rifah kanthi dipun labeli syi'aril ilm nyebaraken ilmu nyebaraken pengetahuan utawi wan nushi kanthi dipun labeli nasihat kanthi dipun labeli taujih arahan-arahan etok-etokipun menika nyebarke ilmu ngajari etok-etokipun menika menehi nasihat etok-etokipun menika paring arahan-arahan ananging sejatosipun menika napa la ya'lunakum khabala boten kendat-kendat boten mandek-mandek tiang kafir menika anggenipun ngupayake kerusakan utawi ngupayake kanthi wasilah napa kemawon supados tiang mukmin menika cilaka lan menika ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala niki ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala lan boten saged kita ingkari napa ingkang dados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala menika mesti leres napa ingkang dados firmanipun Allah Subhanahu wa taala menika boten mungkin ngapusi pramila nggih Allah taala paring arahan kados mengaten kula panjenengan sami menika gelem boten gelem ya menika namung saged iman dumateng napa ingkang dados firmanipun Allah Subhanahu wa taala tiang kafir menika hamba-o nggih bahasanipun menika bahasa mbantu bahasanipun menika bahasa paring nasihat arahan utawi bahasanipun menika bahasa nyebaraken ilmu pengetahuan ananging sejatosipun wonten ing sak ngandhapipun rencana menika wau wonten rencana-rencana ingkang langkung busuk tujuanipun menika ngancuraken tiang-tiang mukmin la ya'lunakum khabala tiang-tiang kafir menika mboten kendat-kendat mboten mandek-mandek anggenipun ngupayake ngrusak paling kerusakan nggih dumateng tiang-tiang mukmin. Lajeng Allah Subhanahu wa taala menika ugi ngendika waddu ma'anittum lan tiang kafir menika uga waddu ma'anittum seneng ngarep-arep napa ingkang saged nggih ndadosaken tiang mukmin menika wonten ing masalah wonten ing bahaya wonten ing musibah dados tansah ngarep-arep utawi dhewekne menika seneng menawi ahabbu hubban adiman kullama yuqiukum fil anati wal masaqqah seneng sanget nalikanipun tiang kafir seneng sanget menika dumateng sedaya perkawis ingkang saged ndadosaken kula panjenengan sami menika wonten ing kesulitan wonten ing napa wonten ing musibah wonten ing kerusakan seneng menawi tiang mukmin menika cilaka seneng menawi tiang mukmin menika sengsara ngantos-ngantos kula panjenengan sami mboten saged ngraosaken kebahagiaan dunya nggih kebahagiaan wonten ing alam dunya punika wa tusbihu 'alatan 'alaihim lan ngantos-ngantos supados kula panjenengan sami tiyang mukmin menika rumangsa butuh dumateng tiyang kafir rumangsa butuh dumateng tiyang kafir muhtajina ilaihim nggih butuh dumateng tiang kafir tujuanipun napa supados tiang kafir menika saged dikti supados tiang kafir menika saged nggih ndadosaken kula panjenengan sami hina awit kula panjenengan sami menika dados gumantung dumateng tiang kafir merasa rumasa butuh dumateng tiang kafir Dan menika nggih napa ingkang dipun kabaraken Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Lan temen wis katon kebencian rasa geting katon ana ing lambe-lambene wong-wong kafir kuwi mau. Ananging sejatine wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian rasa geting kang didelikake ana ing atine wong-wong kafir kuwi mau luwih gedhe tinimbange apa sing dikatokke. Napa ingkang dipun delikke wonten ing ati-atinipun tiyang kafir menika saya luwih gedhe tinimbange napa ingkang sing diketokke. Pramila sak elek-eleke unine wong kafir menika nandhakaken nggih rasa gedinge teng tiyang mukmin niku janjane napa napa sing didelikke wonten ing atine niku langkung dahsyat. Langkung geding malih tinimbang napa ingkang dipun katonaken. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wa qala bi afwahihim wa lam yakul bi alsinatihim isyaratun ila annahum idza takallamu lakum nasihina muallimina yatasaddaquna bil kalami fatamtali'u afwahuhum bihi idharan lirughbati fi naf'ikum wa khairukum wa khairikum wal muta'ammil alwa'il basir ya'rifu hadha min kalamihim wa ma tukhfi suduruhum min at-taghyidi 'alaykum wal bughdhi lakum akbaru mimma yadhharu min kalamihim. Lan wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendikake nggih qad badatil baghdha bi afwahihim. Lan temen wus katon rasa geting kebencian ana ing lambe-lambene wong-wong kafir kuwi mau. Napa ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala kanthi nggih Allah taala ngendikake lambe-lambene sanes Allah taala ngendikake lisan-lisanipun. Ah menika nandhakaken menawi idza takallamu lakum nasihina nalikanipun nggih wong kafir menika nggih ngomong teng tiyang mukmin kanti label nasihin etok-etoke menehi nasihat muallimin etok-etoke ngajarake etok-etoke menika paring arahan yatasaddaquna bil kalam kanti ucapan-ucapan ingkang fasih aning satosipun menika lambe-lambinipun menika nampakaken napa nampakaken napa nampakaken kebencianipun rasa gedingipun dumateng tiang-tiang mukmin. Mboten seneng menawi napa tiang mukmin menika pikantuk kesaenan. Mboten seneng menawi tiang mukmin menika pikantuk manfaat. Lan tiang ingkang purun ngrenongake nggih perkawis menika saged mangertosi. Menawi napa wa ma tukhfi suduruhum napa sing didelikke wonten ing ati-atinipun tiang-tiang kafir. Kebencian ingkang didelikke wonten ing ati-atinipun tiang kafir menika langkung ageng tinimbang napa ingkang katon. Tinimbang napa ingkang ketingal wonten ing ucapan-ucapanipun. Lan fenomena wonten ing zaman sak menika kathah. Dados tiang kafir menika nggih anggenipun nggih dugi teng negara Islam menika ketingalipun bantu. Anggenipun dugi teng negara Islam menika ketingalipun menehi arahan. Ketingalipun menehi nasihat, ketingalipun bantu dumateng kesaenan. Ananging sejatosipun kula panjenengan sami mboten saged dustakaken napa ingkang dados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa sing didelikake ana ing ati-atine wong kafir kuwi mau kuwi luwih gedhe kebenciane tinimbang apa kang dikatonke ana ing lambe-lambene. Napa ingkang dipun delikke wonten ing atinipun arupi kebencian Ya arupi rasa geding dumateng tiang mukmin menika langkung ageng lan menika umumipun. Awit napa kaidah wonten ing agama kula panjenengan sami al hukmu bil aghlab. Hukum menika ada dasar keumuman. Tetos nggih umumipun, mayoritasipun, kathah-kathahipun. Tetos boten saged kok lajeng kita ngendikake menika nyatane wong kafir nika nggih dadi wong sing apik nggih jaban jeruni menika nggih apik. Ananging hukum menika ada dasar keumuman. Hukum menika ada dasar kathah-kathahipun al hukmu bil aghlab. Hukum menika ada dasar umumipun lan umumipun tiyang kafir menika kados semekaten. Nggih, napa ingkang didelik ki wonten ing atinipun arupi kebencian rasa geding dumateng tiyang mukmin menika langkung ageng tinimbang raos tresnanipun. Utawi tinimbang napa ingkang ketinggal wonten ing atinipun, wonten ing lisan-lisanipun. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ugi ngendika qad bayyana lakumul ayati ing kuntum taqilun. Lan temen ingsun wis nerangake marang sira kabeh ayat-ayat iki mau menawa sira faham. Nah, Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lan saking mriki monggo kita belsani. Kita belsani napa nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng hamba-hambanipun tiyang mukmin. Nggih arupi napa? Arupi Allah taala paring arahan, paring penjelasan, paring keterangan, paring kabar babagan perkawis menika. Nggih, ayat menika nandhakaken menawi napa? Menawi Allah Subhanahu wa taala menika tresna dumateng tiang-tiang mukmin. Awit napa? Awit Allah taala purun nerangaken perkawis ingkang dadosaken rusak, perkawis ingkang dadosaken bahaya tiang-tiang mukmin nalikanipun ditindakake. Pramila nggih Allah taala nerangaken wonten mriki nggih ampun ngantos tiang mukmin nindakake perkawis menika wau, awit nek nindakake sak mangke dados napa? Dados rugi wonten ing alam donyanipun. Dados rugi lan ugi nggih saged ndadosaken bahaya. Pramila kali Gusti Allah dipun jelasaken, dipun terangaken. Nah menika nandhakaken karunianipun Allah Subhanahu wa taala, nggih nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami nalikanipun Gusti Allah wonten ing mriki ngawisi ngelarang kula panjenengan sami saking dadosaken tiang kafir menika dados bitonah, dados tiang kepercayaan wong sing dipercaya. Dadosaken tiang kafir menika dados tiang sing dipun percaya. Saengga napa dadosaken napa? Dadosaken keburukan, dadosaken bahaya kangginipun tiang-tiang mukmin. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lan kita imut ugi wonten setunggalipun riwayat. Wonten setunggalipun riwayat ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari. Lan Imam Bukhari ngriwayataken hadis menika kanthi muallak menawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika. Ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kana lahu bitanatani. Kanjeng Nabi ngendika ma ba'athallahu min nabiyyin, Allah Subhanahu wa taala urang ngutus nabi. Wa lastakhlafa min khalifatin, semono uga orang ngangkat khalifah. Illa kana lahu bitanatani, kejaba mesti kanggo nabi utawane kanggo khalifah kuwi mau duweni bitonatani, duweni rong kepercayaan, duweni wong loro sing dadi kepercayaan, sing dipercaya. Bitonatun ta'muruhu bil khairi, ana bitonah kepercayaan ni kang tansah merintahke marang kabecikan, wa tahudduhu alaihi lan tansah nganjurake marang kabecikan. wa bitanatun ta'muruhu bisu'i wa tahudduhu alaihi, lan uga ana bitanah wong sing dadi kepercayaane kang tansah merintahake marang keburukan lan uga tansah nganjurake marang perkara sing ala. Wonten hadis menika Allah Subhanahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken dumateng kula panjenengan sami menawi nggih nalikanipun Allah taala ngutus nabi, nalikanipun Allah taala ngangkat khalifah pemimpin, menika mesti wonten kalih nggih tiyang ingkang dados kepercayaanipun, lan kalih menika sing siji mesti ngajak, sering ngajak dumateng kesaenan, sing siji kosok wangsulipun sering ngajak dumateng perkara sing elek. Niku mesti wonten ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti wonten tiang-tiang ingkang nggih dados kepercayaanipun pemimpin, tiang-tiang ingkang napa celak kalian pemimpin menika ingkang sing siji menika gaweane ngajak teng kesaenan, sing siji menika gaweane ngajak teng perkawis sing Allah. Niki mesti wonten. Nah, pramila saking mriki wajib dumateng kula panjenengan sami khususipun menawi dados pemimpin. Menawi dados pemimpin ingkang ngurusi kemaslahatanipun tiang-tiang mukmin saged mangertosi punika. Menawi wonten kiwa tengen kula panjenengan sami menika mesti wonten nggih bitanah ta'muruhu bil khair lan ugi bitanah ta'muruhu bisu. Wonten wong kepercayaan sing tansah ngajak teng kesaenan, wonten iki wong kepercayaan sing tansah ngajak teng perkawis sing Allah, niku mesti wonten. Mesti wonten. Pramila kula panjenengan sami kedah saged milah lan saged milih. Supados nggih, ampun sing ngajak sing teng elek wau sing dituruti. Lan ugi nate kita mangertosi sunggalipun riwayat nggih. Sunggalipun riwayat nggih ingkang dipun celosaken wonten ing mriki nggih menika sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala lahu ahadu rijalihi, wonten salah setunggalipun nggih pembantunipun menika ngendika, inna hahuna rajulan min nasara al-hirah la ahada aktabu wala akhattu bil qalami minhu afala yaktubu anka. Wonten mriki Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab niki wonten tiang ananging dhewekne tiang Nasrani. Wonten tiang Nasrani ingkang dhewekne menika tiang ingkang luar biasa. Mboten wonten tiang ingkang tulisane niku langkung sae. Mboten wonten tiang ingkang seratanipun menika langkung sae tinimbange tiang punika. Napa tiang wau kepareng dados penulis jenengan, dados tiang ingkang gaweane nyerat nggih seratanipun jenengan. Napa ngendikanipun Umar, la akhudhu bitanatan min dunil mu'minin, aku ora bakalan jupuk kepercayaan wong sing dipercaya saka sak liyane wong mukmin. Ngendikanipun Umar ibn al-Khattab. Nah, saking mriki menika kita ugi mangertosi nggih menawi al-khulafa ar-rasidun nggih wonten ing mriki Umar ibn al-Khattab menika ngatos-atos ugi wonten ing perkawis menika. Ngantos-antos masalah namung sekedar tiang sing gaweane nulis. Nulis nggih nyerat napa ingkang dados keperluanipun khalifah. Nah, menika Umar ibn al-Khattab mboten purun mendhet nggih tiang kafir. Menika amboa tulisanipun sae. Amboa tiyang kafir menika nggih tulisanipun menika tulisan ingkang paling sae. Ananging nggih amarga menika tiyang kafir lan menika wonten potensi nggih mengke saged ngerti rahasia-rahasianipun tiyang mukmin, pramila Umar bin Khattab menika mboten purun mendhet yang wau dados nggih dados tiyang ingkang nyerat napa ingkang dados keperluanipun. Lan saking mriki ugi saged kita mangertosi sunggalipun faedah menawi sak pinter-pinteripun tiang kafir.